Gizlim yanıyor, dumanlar altında, mazlum ve suskun, onca dert altında. Ya biz niçin burada kaldık, İran zalimle uğraşmadık, Allah dini uğruna? Ya biz niçin burada kaldık, İran zalimle uğraşmadık, mazlum halk uğruna? Mazlum halk uğruna. Filistin yanıyor, dumanlar altında. Filistin yanıyor, dumanlar altında. Mazlum millet suskun, onca dert altında. Mazlum millet suskun, onca dert altında. Ya biz niçin burada kaldık, Kur'an zalimle uğraşmadık, Allah beni yoruna. Ya biz niçin burada kaldık, Kur'an zalimle uğraşmadık, mazlum halkı. Ağlıyorlar, sızlıyorlar, havara koşanıyor. Şehrim benim, tarihten silindim. Ama şehrim benim, tarihten silindim. Ama şehrim işitilmez onu. İşitilmez olur. Ya biz niçin burada kaldık, Kur'an zalimle uğraşmadık, Allah dini yoluna? Ya biz niçin burada kaldık, Kur'an zalimle uğraşmadık, mazlum halkına, mazlum halkına. Ağlıyorlar, sızlıyorlar, feryada koşanıyor. Ağlıyorlar, sızlıyorlar, havada koşanıyor. Afganistan yalnız, bu işgal altında. Afganistan yalnız, bu işgal altında. Mazlum halk uğruna, mazlum halk uğruna.